niby jesteś king, chcesz wnicować osobowość, zaszukujesz się win. Jak mój całe życie obok mnie stał, zawierzył i zaglądał mi do myśli, zjadł wszystkie refleksje, wiedział, co mi się wyśni. Powiedz, co ci dał prawo do prawienia, mimo rauk, do oceny zachowań. Wiesz, każdy ma swój całun i swojego proroka, tak więc bez grama żalu opuszczam ten lokal, będę zbierał się pomału. Na dobranoc ci powiem, że jestem zbyt skomplikowany, schemat dopracowany okazał się bezużyteczny, kategoryzuj się sam albo swoich podopiecznych, a jak nie to dam dowód, że jestem niebezpieczny. Że prowokuję, bronić się nie wypada, kiedy ktoś na mnie pluje, mam udawać, że pada też. Sam dobrze wiesz, że słowa mają znaczenie, upierdliwe jak wesz, drażam już samym brzmieniem. Dodaj do tego mesec, dorzuć okoliczności, semantyka ciągu głosek tworzy, co tak jak kości tworzą dla serca, doba serce, czyli człowieka, cóż, moje się wściekło, stary, lepiej uciekło. Urządzę ci piekło, wyczerpane zasoby, coś we mnie pękło, ostatnie stadium choroby, już nie mam hamulców, kobiety sobie groby, pozory nieszkodliwe, aby rzucił takie szkody. Tak jestem złośliwy, zazwyczaj nie robię trzody, mówię trochę oliwy, umiem przewidzieć konsekwencje, wysublimowanie jedne, wtedy będzie przepięknie, czy sumienie mi mięknie, znowu narzucasz wizję. To dla mnie jest wzorem, dla ciebie kretynizmem, nie jestem twoim tworem, to wiadomo, nie lizę, wiesz, sugestii, spierdalaj, nie wyciągaj mnie z opresji, bo pomocą dłoni, kurwa, wieńczą pazury bestii. Zawsze wierzyłem w pomoc, nie w układy biznesowe, usługa za usługę, to modne, tak nowe, światowe, widać mam, za małą kurza głowę, żeby pojąć, jak nisko upadł ten